Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 marca, jest 11. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis. A w nim były szef MON-u o wydatkach resortu, 5 osób w szpitalu z objawami zatrucia tlenkiem węgla i Belgia, gdzie władze siłą doprowadzają bezdomnych do ogrzewalni. Były szef MON-u zabiera głos w sprawie wydatków z kart kredytowych i płatniczych. Antoni Macierewicz w programie Cafe Armia w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że w 2015 roku wydano w resorcie co najmniej 100 tysięcy złotych więcej niż w roku 2016. Dodał, że jest wiele jednostek wojskowych, które używają kart do realizacji swoich zadań dyplomatycznych. Samych ataszatów jest przecież kilkadziesiąt, więc jeżeli podzielimy 100 ataszatów, te 15 milionów na 100, to będziemy mieli 150 tysięcy, czyli 150 tysięcy na 2 lata wydaje jeden ataszat. A ataszaty są drobną częścią tych jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony, które w ten sposób się rozliczają. Antoni Macierewicz dodał, że wydawanie pieniędzy za pomocą kart daje możliwość rzetelnego rozliczenia wydatków resortu obrony. Inne ministerstwa wydają te pieniądze niestety nie poprzez sposób, który można zweryfikować, tylko dając ludziom pieniądze bezpośrednio do ręki. To dużo bardziej wątpliwa metodologia działania. Także tutaj akurat wojsko przyjęło już od dawna, jak mówię, od 2010 roku, bo z tego roku pochodzi to zarządzenie, bardzo przejrzystą, skuteczną, weryfikowalną strukturę. MON poinformował w komunikacie, że wbrew temu, co twierdzą posłowie opozycji, w 2015 roku w siłach zbrojnych RP używano największej liczby kart płatniczych. Wydano też większą kwotę niż w latach 2016-17. W 2015 roku siły zbrojne posiadały 842 karty płatnicze, wydatkowano 9 646 000 zł. W 2016 w wojsku funkcjonowało 10 kart mniej, wydano z nich o 100 000 zł mniej niż w 2015. 5 mieszkańców budynku przy ulicy Bończyka w Zabrzu, w tym jedno dziecko, trafiło minionej nocy do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla, informują służby kryzysowe wojewody śląskiego. To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach w regionie. Straż pożarna odnotowała ponad 80 interwencji związanych z groźnym czadem. Ponad 50 osób zostało podtrutych, a w kilku przypadkach tlenek węgla okazał się śmiertelny. Mężczyzna, który skatował 4-miesięcznego psa, wciąż jest nieuchwytny. List gończy, zanim wydała toruńska prokuratura. Szuka mieszkańca Chełmży za brutalne pobicie szczeniaka. Do zdarzenia doszło 27 stycznia. Pies mimo rehabilitacji ma bezwładne nogi. Dotychczasowe poszukiwania 30-letniego Bartosza Donarskiego nie odniosły skutku, mówi prokurator rejonowy prokuratury Toruń Wschód Marcin Licznerski. Podejrzany opuścił miejsce zamieszkania i udał się w nieustalone miejsce. Sąd rejonowy w Toruniu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura rejonowa Toruń Wschód zarządziła takie poszukiwania. Zostaną one rozesłane do odpowiednich jednostek policji, jak również do Straży Granicznej. Z materiału dowodowego zgromadzonego dotychczas w sprawie wynika, iż zadał on co najmniej kilka ciosów zwierzęciu, przy czym jeden z urazów skutkował uszkodzeniem kręgosłupa, niesprawnością kończyn zwierzęcia. Zwierzę to trafiło pod opiekę organizacji społecznej i jest w trakcie leczenia. Mężczyzna ma piwne oczy, krótkie włosy, 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, na prawym i lewym przedramieniu od strony wewnętrznej ma 3 tatuaże z imionami. Zgodnie z ustawą sprawcy grozi od 3 do 5 lat więzienia. Z powodu mrozów w Belgii kolejne miasta i gminy decydują się na doprowadzenie osób bezdomnych siłą do schronisk. Jako pierwsza takie surowe środki wprowadziła brukselska dzielnica Eterbeek. Beata Płomecka. Osoby bezdomne, które nie zgadzają się na spędzenie nocy w ogrzewanych pomieszczeniach, są aresztowane przez policję. Takich przypadków było już kilkanaście. Najnowsze miały miejsce w Verviers, o czym informują belgijskie media. Burmistrz miasta wprowadziła dodatkowe patrole policyjne i osoby, które zamierzały pozostać w nocy na mrozie, były siłą przewożone do schronisk. Władze gmin i miast, które wprowadziły areszt dla bezdomnych, tłumaczą, że są zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo i udzielić opieki osobom potrzebującym. A noc na dworze przy temperaturze minus kilkunastu stopni grozi śmiercią z wyziębienia. Tak zwany areszt administracyjny obowiązuje od 20 do 7 rano i ma potrwać do przyszłego tygodnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

when he's weak, when he's humble. Who knows the tables have turned, then to run. Everybody Knows Something Good. Tak, to piosenka tytułowa z ostatniej płyty Someday Jacob na początek naszego spotkania. Oj. Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Markomania do godziny 13. Dzisiaj spodziewamy się gości, ale będziemy też mieli sałatkę włosko-francuską, przepiękną. Będzie Radio Kalifornia, czyli jak zwykle sporo nowości po polsku, bo to też istotne przecież. No i delikatesy być może w drugiej godzinie pod koniec naszego spotkania. Tak to wszystko wygląda. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową. Tam się pojawi zestaw muzyki, jaka będzie grała. Polecam także, aby sprawdzili Państwo, jak wczoraj poukładało się na liście przebojów polskieradio.pl/trójka. I jak już Państwo będą tam, to polecam. Wczoraj o godzinie 10 odpaliliśmy głosowanie na Polski Top Wszechczasów. 50 utworów do wybrania. Miła zabawa, może w weekend. Głosujemy do końca kwietnia, na początku maja top na antenie. No to tyle mniej więcej. No i jeszcze mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i czekamy na Erika. No tak, to właśnie Erik tak pięknie zagrał na saksofonie. No a teraz informacja, która nadeszła dzisiaj ze Szczecina. Pan Ryszard Leoszewski, sklep z ptasimi piórami. Panie Marku, obchodzimy w tym roku jubileusz 40-lecia sklepu z ptasimi piórami. Z tej okazji 11 marca koncert z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie. Zabrzmią autorskie kompozycje, a gościem specjalnym koncertu będzie Magda Umer. Mamy też nową płytę. Taką Cię widzę, na której znalazło się 14 piosenek do wierszy niedawno zmarłego, wybitnego polskiego poety Leszka Aleksandra Moczulskiego. Wśród nich W otchłani żyć bez pani, którą śpiewam w duecie z kim? No proszę się domyślić. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu. lata z braku przygód. Otchłani rzeźby z pana, nie obraz to lecz rama. Amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. Otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami. Niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic. Wieczności nieprzekreślny, daj mi choć byt doczesny. Jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Joanna Kołaczkowska, gościnnie, sklep z ptasimi piórami. Polecam, nowa płyta, pewnie w tej sprawie będziemy jeszcze mieli dla Państwa komunikaty. 20 minut po godzinie 11 w naszym studiu goście, dwaj panowie, Jakub Prachowski i Tomasz Stawarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakoś tacy jesteście spokojni jak na dzień, kiedy ma się to zdarzyć, że wystąpicie wieczorem w telewizji, w preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. No można tak powiedzieć, że nie denerwujemy się zbytnio, bo to tylko 3 minuty życia tak naprawdę. Podchodzimy do tego tak, jak powinno się podchodzić. No właśnie, te 3 minuty, to jest niesamowite, bo to od kiedy ja pamiętam, to te piosenki właśnie są takie krótkie, mają mieć 3 minuty, tam 3 minuty i 3 sekundy ewentualnie. I w te 3 minuty zainteresować publiczność, która czeka na te piosenki, to jest duże wyzwanie, prawda? Bardzo duże. Szczególnie, że kiedyś pisało się dłuższe utwory, 4,5-6 minut. I tych pomysłów jest naprawdę dużo. No, ta piosenka, z którą my występujemy, ma jeszcze jeden refren, którego nie możemy wykonać z powodu tych 3 minut. A chcielibyśmy, no ale co zrobić? Ach, to jest ten refren, nad którym ja zawsze ubolewam, który dodaje uroku tej piosence i uzupełnia ją po prostu. No ale szczęśliwie szykujecie płytę i na pewno na płycie będzie pełna wersja. Na 100%. Nawet dłuższa. Tak, tak. Tak. A jak to się stało, że występujecie jako Happy Prince? Pokończyliśmy swoje własne projekty, które wcześniej rozpoczęliśmy. Ja pracowałem z zespołem Eden Express. Tomek pracował z zespołem, który After the Ice, pochodzi z Londynu, bo tam mieszka. I tak fajnie się wszystko złożyło, że spotkaliśmy się w bardzo nieformalnej sytuacji. Zaciągnąłem go siłą do studia. Tam poczuliśmy, że to jest to. Mhm. Że to jest właśnie ten kierunek, że się rozumiemy dobrze. I to, co zrobiliśmy, no bardzo fajnie nam podkręciło emocje i to było to, prawda? A to doświadczenie z przeszłości. Jak ja pracowałem ze swoimi chłopakami, Kuba ze swoimi, po prostu wiedzieliśmy, że coś fajnego się kroi. Mhm. Od pierwszych naszych prób, kiedy zaczęliśmy tworzyć, wiedzieliśmy, że układa nam się tak, jak chcemy to sami. Mhm. Szykujecie płytę, kiedy ona będzie? No, mamy nadzieję, że w ciągu pół roku wszystko zrobimy. No chyba, że wygracie Eurowizję, to wszystko przyspieszy. To za tydzień. Myśmy w ogóle zbudowali swoje własne studio i 2 tygodnie siedzieliśmy w w naszym prywatnym miejscu, w dużej hali, gdzie mieliśmy swój własny sprzęt i ja realizowałem nagrania. I to była piękna sprawa. Więc mamy jakby podstawę do płyty, tylko teraz trzeba ją dokończyć. Dlatego może brzmienie naszej piosenki zdaje się bardzo dziwne dla ludzi w porównaniu z tymi 9 innymi propozycjami. Jest to chyba dla nich bardzo nienaturalne, jak słuchają coś innego. Tam, jeśli słuchacz się wsłucha, poczuje oddech muzyki. No ale na szczęście ubiegłoroczny konkurs dowiódł, że czasami po prostu zwyczajna piosenka, ładnie zaśpiewana, wygrywa z tymi wszystkimi takimi pomysłami dziwnymi. No, pamiętam, może nie pamiętacie zespół Lordi, który wystąpił w maskach. No bo to jest tylko te 3 minuty, kiedy wychodzi się, trzeba złapać tego widza, który jest i ogląda, żeby on potem wykręcił ten numer telefonu i zagłosował na waszą piosenkę. Niezwykłe wyzwanie. Myślę, że bym był chory ze zdenerwowania, gdybym musiał wystąpić w takiej okoliczności. Szczęśliwie nie muszę. No ale wam nie zazdroszczę. Ale jest już ustalona kolejność, Tak. My mamy szczęśliwy numer 7. Mhm. Także... No, wracając jeszcze do Salwadora. Myśmy bardzo mu kibicowali. Gdy tylko zobaczyliśmy go w telewizji, to byliśmy przekonani, że to jest to. Bo te 3 minuty nam minęło jak pstryknięcie palcem. I sama piosenka jest bardzo liryczna. Ja tam czuję powiew przedwojennej muzyki w niej, jeżeli chodzi o harmonię. I samo wykonanie jest takie bardzo od niechcenia. To było tak naturalne. To, czego w tym konkursie często brakuje, to, o czym pan właśnie powiedział, że często jest dużo kiczu. Tak. Dużo tego chwytania widzę za oko, a nie ma piosenki. I tam to było, i to było niesamowite, że ten gość... Ale jak on skończył śpiewać, po prostu co się chciało zrobić? Pomilczeć chwilę i ja chcę posłuchać tą piosenkę jeszcze raz, prawda? Tak, ale to niesamowite, bo ja wcześniej go nie znałem. Zresztą myślę, wielu ludzi usłyszało o nim po raz pierwszy. Potem dopiero się dowiedzieliśmy, że jego siostra pisze piosenki dla niego i też już mam ze 3 jej płyty, które ona nagrała. Czyli to daje jakiś taką możliwość pokazania się szerszej publiczności. I myślę, że takie 3 minuty, które dzisiaj wykonacie, to dla was też będzie bardzo ważna sprawa. Nawet jeżeli nie uda się wam wejść, do finału. Czyli... Jasne. Wygra kto wygra. Mnie bardzo cieszy to, że to jest konkurs piosenki i Salwador wygrał piosenką, a nie show. I to jest bardzo obiecująca sprawa na przyszłość, niezależnie kto tam pojedzie z Polski. Trzymam kciuki, będę oglądał, a poza tym jak będziecie mieli płytę, to zapraszam ponownie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Happy Prince, Don't Let Go, proszę pamiętać. I Kuba oraz Tomasz wystąpią dzisiaj wieczorem. Byli naszymi gośćmi, a teraz ta piosenka, która zabrzmi także wieczorem w telewizorze. You say you're caught in a crossfire. Hold your ground. We may be late, we're still trying to win the fight. And not a thing will pass me by this time, but don't let me go to fall to the ground. Bez dodatkowego refrenu, 3 minutki, Don't Let Go, Happy Prince, dziś w preselekcjach polskich konkursu piosenki Eurowizji. Trzymamy kciuki. Radio Kalifornia, dokładnie 30 lat temu, to wczoraj zdaje się, albo przedwczoraj minęło 30 lat, ukazała się ta płyta. What direction should początek marca 1988 roku, czyli jakby nie patrzeć, 30 lat minęło, płyta The Seventh One grupy Toto. No a teraz utwór sprzed lat 50, to prawie niemożliwe, a jednak za chwileczkę Państwo usłyszą. To jest klasyczny utwór Boba Dylana zatytułowany Masters of War, ale tutaj to się nazywa rework, nie remix. Stoi francuski producent spec od brzmień elektronicznych, The Avener. To, czego dokonał, no zresztą proszę posłuchać. I'm your masters of war. Here to build the big guns. Here to build the death planes. Here to build all the bombs. Here to hide behind walls. Here to hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. No i proszę, 50 lat minęło, a Bob Dylan brzmi, jakby to nagranie zostało dokonane właśnie teraz. Jest ten utwór także w zestawie do głosowania na listę. To fanów Boba Dylana odsyłam. Polskieradio.pl, ukośnik trójka. Następna płyta to jest pan Lee Ritenour. Tears and tears, when it's silent to you, Tak, to jest rok 1981. Niesamowite, bo ta płyta Leary Tenowera, zatytułowana po prostu Read, zawiera skład muzyków taki, że aż głowa mnie rozbolała od czytania. Poza Lee, Harvey Mason, David Foster, Don Gruzin, Abraham Lavoriel, Jeff Porcaro, Michael Boddicker, Paulinho da Costa, Greg Filling-Gaines, Richard T., czyli Ryszard Herbatka, tak kiedyś o nim mówiłem, Greg Mathison, David Hungate, to też Toto, no i wśród wokalistów Bill Champlin i Eric Tagg, którego słuchaliśmy w tym utworze Mr. Briefcase. Kiedyś chyba się już przyznałem, że jak słuchałem amerykańskiej listy przebojów i Casey Kasem zapowiadał Leary Ten Hour, to ja wpisywałem sobie do zeszytu Leary Ten Hour. No tak, myślałem, że tak to jest. No właśnie, to taka historia. A teraz nowa piosenka w Radiu Kalifornia. Down to the Wire. Christopher Cross z nowej płyty Take Me As I Am, a w tym utworze gościnnie przy mikrofonie towarzyszyła mu Erin Ivy. Świetny album. Lubię do niego sięgać w Radiu Kalifornia. W nocy z niedzieli na poniedziałek Oscary. without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Jan Stevens, Mystery of Love. Trzymamy kciuki w sprawie Oscarów, muzyki oscarowej. No właśnie, sypie to małe białe, ale to nic w porównaniu z tym, co się stało w Dublinie. Pan Andrzej, stały słuchacz, przysłał zdjęcia i napisał. Ostatnio śnieg widziano tutaj w 2010 roku. Coś, co w Polsce jest normalne, tutaj powoduje kompletny paraliż. Żaden transport publiczny nie działa. Zamknięte są szkoły, biura, sklepy. Po prostu zamknięte miasto, wyludnione kompletnie. Randy Newman. Short people got no reason to live. Tak, nieprawdopodobne. To Randy Newman i Short People. Bardzo ładne nagrania. Listy od Państwa. No, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Zrobimy sobie taką klamrę i wrócimy na płytę Lee Ritenauera, bo to taki fantastyczny utwór instrumentalny, po który kiedyś częściej sięgałem, a teraz bardzo rzadko. To by było tyle w Radiu Kalifornia.